Z tej strony masny kurwa Ben. A teraz słuchacie 2115 i to jest najgorętszy mixtape tego lata. Chcę więcej dymu, dajcie światła na skurwysynów, nie mam wstydu. Zróbcie hałas dla moich świrów, kurwy w górę. Daj światła na skurwysynów, chcę światła na skurwysynów, daj światła na skurwysynów. Chcę więcej dymu, mordo, jeszcze więcej dymu. Chcę więcej dymu, mordo, jeszcze więcej dymu. Chcę więcej dymu, kurwa, jeszcze więcej dymu. Chcę więcej dymu, kurwa, jeszcze więcej dymu. Chcę więcej dymu. Kroję scenę na pół, wodę leję na tłum, mnożę, dzielę hajsu tony, wyłącz się z kolegami, więc zapraszam do młynu, róbcie koło jak jebany jaskiniowiec. Ej, wyszyło, zróbcie pogo, bo rozpierdalamy obiekt. Nie ma zmiłuj, to nie wystawa figur. Daj światło na skurwysynu, przestaniecie gdy wam powiem. Jestem pierdolony jackass, jebać zakaz. Mam wyjebane w każdym prawo tego świata. Czuję się jak Rihanna, kiedy gram na festiwalach. A jak w Oszu kosi White'a, to mu wyssę jak z pośladka, bo dla gangu zrobię wszystko. Czekaj, stop, najpierw musimy coś ustalić. Rap to drugie, co najlepiej robię ustami. 2-1-1-5 albo chuj z nami. Skakuję twojej siostrze w wannę, robię tsunami. Chcę więcej dymu, dajcie światła na skurwysynów, nie mam wstydu. Zróbcie hałas dla moich świrów, kurwy w górę. Daj światła na skurwysynów, chcę światła na skurwysynów, daj światła na skurwysynów. Chcę więcej dymu, mordo, jeszcze więcej dymu. Chcę więcej dymu, mordo, jeszcze więcej dymu. Chcę więcej dymu, kurwa, jeszcze więcej dymu. Chcę więcej dymu, kurwa, jeszcze więcej dymu. Chcę więcej dymu. Albo grubo, albo wcale. Nie otacz ognia, jakbym kurwa był w jakimś Wietnamie. Nie stój blisko sceny, bo ci spalę lub tam wskoczę i chcę kurwa coś połamie. Na przykład nadgarstek, albo lewe ramię, albo prawe ramię. Mam wyjebane, wyląduję na sorze i poderwę pielęgniarkę. A potem wrócę na koncert pierdolonym ambulansem. Teraz słuchaj, bo to ważne. Kiedy jesteśmy na scenie, sprawdź swoje ubezpieczenie. Zrobimy taką aferę, że będziemy na Twitterze. Dziś rozkurwię nagłośnienie, skontaktuj mnie z właścicielem. Niech podkręci decybele, biorę to wszystko na siebie. Kurwa, napierdalamy do jutra. Ciągle jestem głodny tak jak Gustaw. Lato należy do nas i chuj. Wyjeb wszystkie inne płyty w pisku. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.